تمہاری زندگی ہے، تاخیر نہ کرو، درنگ نہ کرو اور ٹالو نہ، سستی نہ دکھاؤ، سستی دکھانے کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں، نیت بدل جائے، قلب کی حالت خراب ہو جائے، عزائم فسخ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ دل کو دوسری طرف پلٹا دے تو یہ محرومی اور بدبختی کا یعنی مطلب ہے سلسلہ ہوگا، اس سے بچنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا بچو اس فتنے سے کہ نہ پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے، خاص طور پر اس فتنے سے بچو کہ صرف اس عملی طور پر جو ظلم کرنے والے ہیں صرف انہی کو نہیں پہنچے گا بلکہ سب لوگ اس کی زد میں آئیں گے۔ بعض فرماتے ہیں دین کے اندر خرابی نہ پیدا کرو، کیا ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، بدعات کا نتیجہ صرف بدعت کرنے والے پر نہیں پڑے گا، ساری ملت پر پڑے گا، ساری ملت خراب ہوگی، وبال آئے گا تو سب پر آئے گا۔ اسی طریقے سے جو بھی زیادتی کی جاتی ہے اور دوسرے لوگ پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے، سستی دکھاتے ہیں، تو ساری قوم اور ساری جماعت اور سب افراد سزا میں مبتلا ہوتے ہیں، نیک بد کا پھر کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ تو یہ اصول ہے کہ برائی صرف انہی لوگوں پر اس کا وبال نہیں پڑتا جو اس برائی کا کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، بلکہ سب پر پڑتا۔ ایک ظلم ہو رہا ہے، دوسرے لوگ سستی دکھاتے ہیں، منع نہیں کرتے، کمزوری دکھاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری قوم ہی تباہ ہو، بری رسم قائم کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، یعنی شرکیہ بات کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، قتل ناک کرتے ہیں، دوسرے روکنے والے روکتے نہیں ہیں، منع کرنے والے منع نہیں کرتے، نتیجہ کیا ہوگا؟ سب پر سزا آئے گی، یہ اللہ نے فرمایا، یہ سستی کا نتیجہ ہوگا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، لوگوں ٹوک ٹاک رہنی چاہیے، اگر نہیں ہوگی تو ساری قوم سزا میں مبتلا ہوگی۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ریاست کا فتنہ بھی یہی ہے، ریاست حکومت کا فتنہ بھی اسی کے اندر داخل ہے۔ جب تک کہ مسلمان جہاد کرتے رہے، مصروف رہے تو جماعت ٹھیک ٹھاک رہی، کوئی گڑبڑ نہیں، جب جماعت جہاد سے فارغ ہوئے تو پھر یہ فتنہ شروع ہو گیا، تو پارٹیاں بن گئی حضرت عثمان کے زمانے سے لے کر، یہ خلافت کا فتنہ بھی شروع ہو گیا، اور پھر آپس کے اندر یہ تنازع اور اختلاف شروع ہوا۔ تو یہ تبھی اصول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمان جہاد پر قائم رہیں گے جماعت کا نظم درست رہے گا، کوئی خرابی نہیں آئے گی اندر، قرآن کے پروگرام پر عمل کر رہے ہیں، جماعت ٹھیک ٹھاک ہے، دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ جب یہ بات ختم ہو جائے گی تو اب ریاست کا فتنہ شروع ہوگا، ایک کہے گا کہ میں بن جاؤں حاکم، دوسرا کہے گا میں بن جاؤں، ایک کہے گا ہماری پارٹی غالب آئے، دوسرا کہے گا ہماری پارٹی غالب آئے، اب آپس میں لڑائی اور فتنہ اور جنگ، قتل و قتال اور تمام برائیاں پیدا ہوں، یہ فتنہ بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ یہ تبھی نتیجہ ہے کہ اس پروگرام کو چھوڑ دیا، اس سے الگ ہوا ہے تو یہ لازمی طور پر یہ بات شروع ہوگی، پارٹی بازی ہوگی۔ ایک تو مذہبی پارٹیاں ختم نہیں ہوتی تھی، پھر سیاسی پارٹیاں بنتی ہیں۔ اب دنیا میں دیکھو ہمارے ملک میں کیا اچھل، وہ کوئی پارٹی بھی ٹھیک نہیں، سارے اقتدار کے خواہاں، ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے حکومت مل جائے یا میری پارٹی کو مل جائے۔ یہ نظریات ہی اصلا غلط ہیں، قرآن کے خلاف ہیں، اصل پروگرام کو تم لیتے نہیں، اصل پروگرام جو قرآن کا ہے اس کو لو، اس کے مطابق عمل کرو، پھر تو یہ چودراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ چودراہٹ تو کافروں کی تھی، مشرکوں کی تھی، وہ اسی کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، تو اگر یہ مصیبت مسلمانوں میں پیدا ہوگی تو وہ بھی اسی طرح ہوں گے۔ دنیا کی قومیں غالب ہوتی جا رہی ہیں، وہ ترقی کرتی جا رہی ہیں، مادیت کے اعتبار سے ظاہری طور پر مسلمان پست ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسباب سارے موجود ہیں، مگر یہ ایک پروگرام پر عمل نہیں کرتے، اس کا تبھی نتیجہ ہے کہ آپس میں کشمکش اور لڑائی بڑھائی شروع ہے۔ یہ جا، اس کو جا کہتے ہیں، حب جا کا فتنہ ہے، ریاست کا فتنہ ہے، حکومت کا فتنہ ہے. تو فرمایا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اب فتنہ بپا کرنے والی جو ایک پارٹی ہوتی ہے، ایک جماعت ہوتی ہے، ایک فرد ہوتا ہے، ساری قوم پس رہی ہے. سیاسی فتنوں سے بھی ساری قوم تباہ ہو رہی ہے، چھوٹے بڑے سب ہی مصیبت میں مبتلا ہیں. حالانکہ کھڑا کرنے والے فتنہ وہ بعض افراد ہیں، بعض لوگ ہیں، لیکن ساری قوم ہی تباہ ہو رہی ہے، ساری قوم میں تنزل ہے. تو یہ ہے کہ خاص طور پر انہی لوگوں کو اس کا نتیجہ نہیں پہنچتا جو فتنہ بپا کرتے ہیں، بلکہ ساری قوم اور ساری ملت اور ساری جماعت اس کے نتیجے میں اور سزا میں مبتلا ہوتی ہے. لہذا ایسے فتنوں سے بچنا چاہیے، اور بچنے کا پروگرام یہی ہے اللہ رسول کی بات کو مانو سب سے مقدم. تو جب اللہ رسول کی بات کو مانے گا تو چودراہٹ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا وہاں، پھر یہ بات نہیں پیدا ہوگی. پھر تو خدا رسول کی بات ہے، اس کے سامنے سب چھوٹے بڑے متی ہیں، اسی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اور جان لو کہ خدا کی گرفت بھی بہت سخت ہے. پھر اللہ نے ایمان والوں سے یہ فرمایا، ابتدائی دور کے مسلمان یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے اور کمزور خیال کیے جاتے، مکی زندگی کا تصور کرو، تعداد میں بھی تھوڑے ہیں، جماعت قلیل ہے، اور پھر مشرکین کی طرف سے بے حد ایذائیں پہنچ رہی ہیں، بے حد تکلیفیں پہنچ رہی ہیں. کتنے مصائب تھے جو 13 سال کی زندگی میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے لوگوں نے برداشت کیے. ہر وقت خطرہ تھا ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تم کو اچک لیں گے، ہر وقت خطرہ، اور ہر وقت پریشان ہیں کہ خدا جانے دشمن کس طرف سے آ کر کے ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے، ہم کو نقصان پہنچائے. سو اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا، ہم مکی سے نکال کر اللہ نے مدینے کے اندر اللہ نے مرکزیت عطا فرمائی، جو اب تک چل رہی ہے. اب مدینے کو مرکز قرار دیا، مرکز اسلام اور مرکز آل ایمان اللہ نے قرار دیا، ٹھکانہ دیا، اور بڑے امن والا ٹھکانہ دیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِ، اور تمہاری تائید کی اپنی خاص مدد کے ساتھ. ہر موقع پر اللہ نے، تو پروگرام پر چلتے رہے، اللہ نے تائید کی، اور پاک چیزوں سے روزی عطا فرمائی. طیبات میں مال غنیمت بھی ہے، داخل ہے. کیا ولی اللہ محدث دہلوی اور دوسرے مفسرین فرماتے، دشمن سے مال لے کر اللہ نے تم کو دیے، یہ طیب حلال ہے تمہارے لیے، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی وسائل ہیں حلال پاکیزہ، وہ اللہ نے تمہارے حصے میں کر دیا اور تمہیں عطا فرما دیے. اس سب کے نتیجے میں یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو. اقتدار تم کو دیا، حکومت تم کو دی، امن تم کو دیا، طیبات تم کو دی، نعمتیں تم کو دی، ہر قسم کی. اس کے نتیجے میں تمہارا فرض تھا کہ تم شکریہ ادا کرو، لعلکم تشکرو. اسی طریقے سلطنت اگر خدا نے دی ہے تو شکریہ ادا کرنا فرض ہے، اور شکریہ ادا ہوتا ہے حقوق ادا کرنے سے. اگر سلطنت ملی ہے انصاف نہیں قائم کرتا، عام لوگوں کے لیے روزگار نہیں مہیا کرتا حاکم، عام لوگوں کے لیے خوشحالی کا سامان، تعلیم کا سامان، عقیدے کی اصلاح، عقل کی اصلاح، نسل کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح نہیں کرتا، کیا شکر گزاری ہے؟ یہ تو اس کے ساتھ لوازمات ہیں. تو مسلمانوں نے بعد کے دوروں میں، یہ پہلا دور تو گزرا، اس میں کمال تھا، اور یہ پورا 600 سال تک سلسلہ بہت اچھا چلتا رہا، نہایت ترقی دنیا میں رہی. تنزل جب شروع ہوا، آج حالات یہ، 50 سلطنتیں لیکن ایک بھی کام کی نہیں ہے، ایک بھی قرآن کے پروگرام پر عمل کرنے والی نہیں. نتیجتاً ذلت ہی ہے، ناشکر گزاری کر رہے ہیں، تعلیم نہیں ہے ان کے اندر، فن نہیں ہے ان کے اندر، دوسروں کے محتاج ہیں، اخلاق ان کے اندر نہیں ہے، تجارت ان کی بگڑی ہوئی ہے، نظام ان کا بگڑا ہوا ہے، حکومت کا سارا کوئی نظام درست نہیں ہے. کہ ناشکر گزاری کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو شکریہ بھی ادا کرو، فرض ہوتا ہے، ورنہ ناقدردانی کرنے والوں کو خدا گرفت میں لیتا ہے. شدید العقاب بھی ہے, پکڑنے والا بھی ہے, وہ چھوڑتا بھی نہیں ہے مجرمین کو, معاف بھی نہیں کرتا. وہ الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَيُّهَا إِيمَانُ وَالُو مت خیانت کرو اللہ تعالیٰ سے اور رسول سے, اور مت خیانت کرو اپنی امانتوں میں, اور تم جانتے ہو, اور جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ آزمائش ہے, اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے. اے ایمان والو, اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے تو بنا دے گا وہ تمہارے لیے فیصلہ کن بات, اور دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو, اور معاف کر دے گا تمہارے گناہوں کو, اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے. اس سورہ مبارکہ میں چونکہ یہ جہاد کے سلسلے میں اور قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے میں یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی ہیں, تو اس میں اللہ تعالی نے دشمن کے مقابلے میں کامیابی کے اصول بتلائے ہیں. تو پہلے ایک اصول تو یہ بتلایا کہ جب تمہاری ٹکر ہو دشمن سے تو ثابت قدم رہو, میدان جنگ سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو, کیونکہ جو شخص میدان جنگ سے بھاگے گا اپنے سے دگنے دشمن کے مقابلے میں تو وہ جہنم میں جائے گا. یہ کبیرہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک, کبیرے گناہوں میں سے بھی بہت زیادہ اکبر القبائر ہے ثابت قدم رہنے کی تعلیم اور یہ اصول. دوسرا اصول یہ بیان فرمایا کہ ایمان والو, ہر حالت کے اندر خواہ میدان جنگ ہو یا کوئی اور مقام ہو, اللہ اور رسول کی اطاعت کو نہ چھوڑو, کسی حالت میں روگردانی نہ کرو. اللہ اور رسول کی بات کو نہ تسلیم کرنے والے لوگ وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں, بے عقل اور ناسمجھ لوگ ہیں. ان کی مذمت بیان فرمائی, یہود اور منافقین کی طرح نہ بنو جو کہتے ہیں ہم نے سنا حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں سنا, سنی کو انسنی کر دیتے ہیں. سو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے, ہر حالت میں اللہ اور رسول کی اطاعت کو مد نظر رکھو. یہ دوسری بات تھی, دوسرا اصول تھا. تیسرا اصول, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول, حکم مانو اللہ کا اور رسول کا جب وہ تم کو بلاتا ہے ایسی چیز کے لیے جس میں تمہارے لیے ابدی زندگی ہے. اللہ کا رسول جس کی طرف بلاتا ہے اس میں ابدی زندگی ہے تمہارے لیے, فوراً اس کی بات کو قبول کرو, اور اس میں سستی نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ دل کی حالت کو خدا تبدیل کر دے. اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑے آ جاتا ہے, کوتاہی اور سستی کرو گے, غفلت کرو گے تو خدا تعالیٰ دل کی کیفیت کو بدل دے گا, یہ محرومی ہوگی. پھر اللہ نے احسانات بھی یاد دلائے, یہ تیسرا اصول. اب یہ چوتھا اصول ہے کامیابی کا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو مت خیانت کرو اللہ سے اور رسول سے. اور مت خیانت کرو اپنی امانتوں میں، یہ مدار فلاح ہے، یہ اصول. اللہ تعالی سے بھی خیانت نہ کرو اور رسول سے بھی اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو. اللہ تعالی سے خیانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. لڑائی کے میدان میں جو مال غنیمت حاصل ہوتی ہے اس میں بھی خیانت کا حکم نہیں ہے. غلول، لڑائی کے اندر جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، جس کا قانون آگے اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے اور ابتدائی آیت کے اندر بھی بات بتلائی گئی ہے، قل الانفال للہ، یہ مال غنیمت تو اللہ کا مال ہے، تو اسی کے حکم کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے گا. تو مال غنیمت میں خیانت کرنے کی بات بھی آتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شراکم من نار و شراکان من نار، ایک تسمہ بھی اگر مال غنیمت میں سے بغیر اجازت کے اٹھائے گا تو وہ جہنم کی آگ کا باعث ہوگا. دو تسمے بھی، اتنی بھی اس کے اندر اجازت نہیں ہے کہ بغیر تقسیم کے اور بغیر اجازت کے اس میں سے لے. اور ایک شخص جو غلام تھا اور وہ وہاں مارا گیا، لڑائی کے میدان میں نہیں بلکہ کسی نے تیر مار کر، تو لوگوں نے آ کر مبارکباد دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، قدر مبارک ہو، آپ کا غلام شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا کلا، خبردار، اس نے جو مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی وہ جہنم کی آگ بن کر اس پر لپٹ رہی ہے. ان شملتا، چادر اس نے مال غنیمت میں سے چرائی تھی بغیر اجازت کے لیے، وہ جہنم کی آگ بن کر اس پر لپٹ رہی ہے. تو یہ فرمایا تھا. تو مال غنیمت بھی ہے اور اس کے علاوہ اللہ اور رسول سے خیانت بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے. تمام حقوق اور تمام قسم کے عہد و پیمان، ان کی پابندی ضروری. جو بھی انسان اللہ تعالی سے اس کی عبودیت کا اور الوہیت کا اقرار کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف جو کام کرے گا وہ خیانت میں آئے گا. عبادات کے اندر بھی، نماز ٹھیک نہیں پڑے گا، خیانت ہوگی. اور اسی طریقے سے جو عبادہ، وضو صحیح نہیں کرے گا یہ خیانت ہوگی، غسل صحیح نہیں کرے گا یہ خیانت ہوگی. اسی طرح رسول کے احکام ہیں اور عہد و پیمان ہیں، ان کے اندر اگر خیانت کرے گا تو یہ ناکامی کا ذریعہ بنے گا. یہ وسیع مفہوم رکھتا ہے. تمام قسم کے اللہ تعالیٰ کی عبادات کے سلسلے اور معاملات کے سلسلے بھی اسی کے اندر آتے ہیں، اس کے اندر یہ خیانت کا مفہوم پایا جاتا ہے. مال غنیمت ہو یا کوئی اور بات ہو، عہد و پیمان جو اللہ کے ساتھ کیا ہے اس کے خلاف چلنا ہی بھی خیانت ہوگی. تو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو. خیانت کے اندر ناکامی آتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، المکر والخدیت والخیانت فی النار، اگر دھوکہ بازی کرے گا، خیانت کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا. مکاری، خیانت، دھوکہ دہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہیں یہ باتیں. تو اللہ سے خیانت تو وسیع مفہوم ہے، مال غنیمت ہو یا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی میں اگر کوتاہی کرے گا، حقوق اللہ میں کوتاہی کرے گا، تو یہ سب خیانت میں آتا ہے. اور حدیث میں ایسا آتا ہے کہ انسان کو امین ہونا چاہیے، المستشار معتمد، جسے کوئی مشورہ طلب کیا جاتا ہے اس کو امین سمجھا جاتا ہے. اس کا فرض ہے کہ مشورہ طلب کرنے والے کو صحیح مشورہ دے. غلط مشورہ دے گا یہ خیانت ہوگا، دھوکہ ہوگا، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. مستشار معتمد فرمایا. تو یہ امانت کا مفہوم بڑا وسیع یعنی معنی میں یہ اس کا تعلق ہے. تمام حقوق اللہ, حقوق العباد کا تو آگے خود لفظوں میں ذکر ہے, وتخونوا اماناتکم اس کا تو بھی اللہ کے اوپر ہے, لا تخون اللہ والرسول ولا تخونوا اماناتکم, یہ لا اس کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے, اور آپس کی امانتوں میں بھی مت خیانت کرو, یہ تمام حقوق العباد اس کے اندر آ گئے. ایک دفعہ حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر کا, لبابہ ابن المنذر ان کا واقعہ بھی حدیث کی کتابوں میں تفاسیر میں آتا ہے کہ بنی قریظہ کے بارے میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے ان کے خلاف چڑھائی کی اور انہوں نے ہتھیار ڈال لیے, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں سعد ابن معاذ جو فیصلہ کریں, وہ ان کے دوست تھے سعد ابن معاذ اور ان کو جانتے تھے, جو فیصلہ کریں تم اس کو منظور کر لو. تو یہودیوں نے اپنے دوستوں سے دریافت کیا کہ سعد ابن معاذ کا فیصلہ ہم کو منظور کر لینا چاہیے یا نہیں. تو لبابہ ابن عبد المنذر جو تھے یہ حضور کے صحابی تھے, ان کی تجارت یہودیوں کے ساتھ تھی, ان کے محلے میں ان کے بال بچے رہتے تھے. تو جب ان سے پوچھا تو انہوں نے یوں اشارہ کیا گلے کی طرف کہ سعد ابن معاذ کا فیصلہ منظور کرو گے تو وہ تمہیں مروا دے گا, ختم کر دے گا. یہ اشارہ تو کر دیا زبان سے نہیں بولے, لیکن بعد میں ان کو احساس ہوا کہ میں نے بڑی غلط بات کی ہے, پھر یہ تو خیانت کر دی میں نے. تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا 6-7 دن تک, اور انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ اگر اللہ کا رسول مجھے نہیں کھولے گا تو میں اسی طرح ختم ہو جاؤں گا, یہ خدا میری توبہ قبول نہیں کرے گا. تو وہ یوشی ان پر تاری ہوتی ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا تھا انہوں نے, نماز کے وقت وہ کھول لیتے تھے, پھر اسی طریقے سے اس کو وہ باندھے رہے. تو آخر میں اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کی. کھولنے کا وقت جب آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جب تک اللہ کا رسول نہیں کھولے گا میں خود نہیں یا کسی اور آدمی سے اپنے آپ کو اس رسی سے نہیں کھلاؤں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آ کر اپنے ہاتھ مبارک سے ان کی رسی کھول دی. بہرحال یہ ان کو بڑی تکلیف ہوئی, اور وجہ یہ تھی کہ ان کو انہوں نے غلط بات کی اور خیانت کر دی. یہودیوں کے سامنے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. تو بعد میں نادم اور پشیمان ہوئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ اللہ کی سے خیانت کرو, نہ رسول سے, نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو. خیانت کرنا منافق کا کام ہوتا, شراکت دار ہوتے ہیں تو وہ خیانت کرتے ہیں شراکت میں, اور اس کے علاوہ انسان بہت سی چیزوں میں خیانت کرتے ہیں, انجمنیں ہوتی ہیں ان میں خیانت چلتی ہے, مال اس کا کھاتے رہتے ہیں خیانت کے ساتھ, مسجدوں کے فنڈ میں خیانت ہوتی ہے, مدارس میں خیانت ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ کمپنیوں میں بڑی خیانت ہوتی ہے, جہاں تاجر آپس میں شراکت کرتے ہیں ان میں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتے رہتے ہیں. ہے تو یہ سب حرام, یہ تو معاملات کی خیانت ہے. اور اس کے علاوہ جو فرائض کے اندر کوتاہی کرتے ہیں وہ بھی خیانت کرتے ہیں, ڈیوٹی ٹھیک نہیں ادا کرتے. اگر ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ایگریمنٹ 8 گھنٹے کا کیا ہوا تو 5 گھنٹے کام کریں گے, 3 گھنٹے چرا لیں گے, بھی یہ کمائی تو حرام ہوگی. ڈیوٹی ٹھیک جب تک کوئی ادا نہیں کرتا یہ خیانت ہے, ڈیوٹی کے اندر خیانت ہے, عہدے کے اندر خیانت ہے, منصب میں خیانت ہے, اور اسی طریقے سے ووٹ کے اندر خیانت ہوتی ہے. جو آدمی لائق نہیں ہوتا اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو ممبر اسی کو ووٹ دیتے ہیں، کچھ کھا پی لیا، دعوت اڑا لی یا پیسے لے لیے، یہ سب خیانت ہے۔ خیانت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری صورتوں میں فرمایا انتود الامانات الا علیہ، غلط آدمی، مطلب یہ ہے کہ اس منصب پر جائے گا وہ غلط کام کرے گا اور یہ پہنچانے والے برابر اس خیانت میں شریک ہوں گے۔ خیانت کسی جگہ بھی اچھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا منافق کی یہ شان ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے، خیانت منافق کا کام، امانت رکھی جائے وہ یا ڈیوٹی میں کوتاہی کرے وہ یا عہدے میں کوتاہی کرے وہ، آج کے خلاف بات کرے وہ، احکام کے خلاف بات کرے، یہ خیانت سب میں آتی ہے۔ تو اگر تم فلاح چاہتے ہو، کامیابی، خواہ مال غنیمت ہو یا آپس کا معاملہ ہو، حقوق العباد ہو، حقوق اللہ ہو، جو بات بھی ہو، نہ اللہ سے خیانت کرو، نہ رسول سے، نہ ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت کرو۔ عد الامانات، امانت کو پورا ادا کرو۔ یہ فرمایا، اور تم جانتے ہو کہ فلاح اسی سے نصیب ہوگی، کامیابی اسی سے نصیب ہوگی، اگر خیانت کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے، عقبہ میں عذاب کے مستحق بنو گے۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو یہ خیانت جو ہوتی ہے اکثر و بیشتر مال اور اولاد کی محبت میں یہ خیانت کی جاتی ہے، مال اولاد کی محبت ہوتی ہے، اس وجہ سے انسان خیانت کرتے ہیں، مال حاصل کرنے کا لالچ ہوتا ہے اور اولاد کو فائدہ پہنچانے کا خیال ہوتا ہے، سو اس کے اندر لوگ بہت خیانت کرتے ہیں۔ تو وہ وجہ بھی بیان فرما دی، جان لو کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، یہ تو آزمائش ہے خدا کی جانب سے۔ دوسری جگہ فرمایا نمن اولادکم و ازواجکم عدو لکم، بعض تمہارے بال بچے اور تمہاری بیوی تمہارے لیے دشمن ہیں، ان کی محبت میں پڑھ کر اگر خدا رسول سے خیانت کی یا امانت میں خیانت کی تو بالکل جہنم میں جاؤ گے، تباہ اور برباد ہو کر رہ جاؤ گے۔ یہ آزمائش بھی فرمایا اور ایک حد تک دشمن بھی فرمایا، ان کے ساتھ نیکی احسان کرنے کا بے حد حکم ہے، لیکن اللہ کے احکام میں اور رسول کے احکام میں خیانت کرنے یا آپس کے معاملات میں خیانت کی اجازت نہیں ہے۔ مال کی خاطر یہ چیز ہوتی ہے یا اولاد کی محبت میں، تو اس کی حقیقت بھی بیان کر دی کہ مال اولاد جو ہے تمہارے حق میں یہ باعث آزمائش ہے، فتنہ معنی آزمائش، اور اجر عظیم اللہ کے پاس ہے اگر حدود کو قائم رکھو گے، خیانت نہیں کرو گے، مال اولاد کا خیال نہ رکھو گے بلکہ اللہ اور رسول کی بات کا خیال رکھو گے تو اللہ کے یہاں اجر عظیم پاؤ گے۔ یہ چوتھا اصول ہو گیا فلاح کا، فلاح چاہتے ہو تو خیانت نہ کرو، نہ اللہ سے، نہ رسول سے، نہ آپس کی امانتوں۔ یہ اہم ترین اصول ہیں جو اللہ نے کامیابی کے لیے، جنگ میں کامیابی چاہتے ہو تب بھی، امن کی حالت میں فلاح چاہتے ہو پھر بھی اس اصول کو مد نظر رکھو۔ چار اصول ہو گئے، پانچواں اصول یہ ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو کہ دشمن کے مقابلے میں بھی اور ویسے بھی ہر میدان میں اور ہر موقع پر تم کو کامیابی اور فلاح نصیب ہو، تو پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فیصلہ کن بات بنا دے گا، فیصلہ کن بات، جیسا بدر کے موقع پر انتہائی عاجزی اخلاص اس موقع پر مسلمانوں نے اللہ کی بارگاہ میں انتہائی اخلاص پیش کیا تو اللہ نے انتہائی بڑی فتح عطا فرمائی اور فیصلہ کن حالت بنا دی، جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوگا دنیا میں، اللہ نے ایسی عظیم فتح عطا فرمائی، ایسا فیصلہ کر دیا ہمیشہ کے لیے یادگار رہے گا۔ انتہائی اخلاص اور انتہائی عاجزی اور تقوی کا نتیجہ تھا یہ۔ اسی طرح تم ہر میدان میں جہاں بھی تقوی اختیار کرو گے اللہ فیصلہ کرتا رہے گا، تمہیں مشکلات سے نکالتا رہے گا، اشتباہ میں نہیں رہنے دے گا، فرق کرنے والی چیز تمہارے سامنے ہمیشہ رکھے گا کہ جو امتیاز کر دے گی، فیصلہ کر دے گی حق و باطل کے درمیان، تو یہ تقوی کا نتیجہ ہوگا. اگر تقوی اختیار کرو گے، تقوی خدا کا خوف، کفر شرک سے بچنا اور حدود شریعت کا احترام کرنا، حدود اللہ کا احترام کرنا، محافظت پر حدود شریعت، یہ تقوی ہوتا ہے. خدا کا خوف، کفر شرک بدعقیدگی سے بچنا، کبائر سے بچنا، مشتبہات سے بچنا، یہی تقوی ہے. سنبھل کر دنیا میں قدم رکھنا، حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال رکھنا، خدا کا خوف ہر وقت مد نظر رکھنا کہ گرفت ہوگی مواخذہ ہوگا. اگر تقوی کو سامنے رکھو گے اللہ فیصلہ کرتا رہے گا تمہارے لیے، اجتباع نہیں رہنے دے گا، ہر موقع میں فیصلہ کن بات تمہارے سامنے رکھے. یا جعل لکم فرقانا، بدر والی جو ہے مثال تمہارے سامنے واضح ہے. اور پھر دوسری چیز تقوی کے نتیجے میں یہ ملے گی، یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری برائیاں جو گی ان کو مٹا دے گا. یہ تقوی کا نتیجہ یہ ہوگا، برائیاں مٹ جائیں گی. فیصلہ کن حالت ہوگی، دشمن مغلوب ہوگا، تم کو غلبہ حاصل ہوگا. اور اگر کوئی اشتباہ والی بات ہے وہ نہیں رہے گی، حق اور باطل کے درمیان بالکل واضح طور پر تمیز موجود ہوگی، اور مشکلات سے تم کو نکالتا رہے گا اور غلطیاں کوتاہیاں یہ مٹاتا رہے گا. یہ دوسرا فائدہ. تیسرا انعام یہ ملے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہ بخش دے گا. آخر میں چل کر برزخ میں، دوسرے جہان میں خدا تعالیٰ تمہاری گناہوں کو بالکل معاف کر دے گا. یہ تقوی کا نتیجہ ہوگا. پانچواں اصول ہے جس پر مدار فلاح ہے ایمان والوں کے لیے، تقوی اختیار کرو گے فیصلہ کن حالت رہے گی ہمیشہ. تقوی نہیں اختیار کرو گے ہمیشہ گڑبڑ رہے گی، سیاست میں گڑبڑ، معاملات میں گڑبڑ، تعلقات میں گڑبڑ رہے گی، فیصلہ کن بات نہیں رہے گی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو کچھ حکومتیں نہیں اختیار کرتی تقوی والی بات، ہمیشہ گڑبڑ رہتی، اختلاف ہی رہتا ہے، تنازع ہی رہتے ہیں، جھگڑے ہی رہتے ہیں، وہ فیصلہ کن بات نہیں آتی سامنے. ظاہر ہے کہ تقوی کی راہ ہی نہیں پکڑتے، فسق فجور کی راہ، عیاشی کی راہ پکڑتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے ہمیشہ گڑبڑ میں ہی مبتلا رہتے ہیں. تو تیسرا انعام یہ ہوگا کہ خدا بخش دے گا تمہارے گناہوں کو. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا، اللہ کا فضل بے انتہا، لیکن وہ شامل حال انہی پر ہوگا جو صاحب ایمان اور صاحب تقویٰ ہوں. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس بات کو یاد کرو جبکہ مخفی تدبیر کر رہے تھے آپ کے بارے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ وہ آپ کو روک دیں قید میں، یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو ملک سے باہر نکال دیں. اور وہ بھی مخفی تدبیر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی مخفی تدبیر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر مخفی تدبیر کرنے والا ہے. اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیتیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ دیں اس جیسا کلام، نہیں ہے یہ مگر قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی. اور وہ بات بھی قابل توجہ ہے جب کہا ان لوگوں نے کہ اے اللہ، اگر ہے یہ بات حق تیری طرف سے تو پھر برسا دے ہم پر پتھر آسمان کی طرف سے، یا لیا ہمارے پاس کوئی دردناک عذاب. فرمایا اور نہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کو سزا دے جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، اور نہیں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے والا جبکہ وہ بخشش مانگتے رہیں گے. اور کیا وجہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے حالانکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے، اور نہیں ہیں یہ متولی اس کے، در حقیقت نہیں ہیں اس کے متولی مگر وہ لوگ جو متقی ہیں، لیکن اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے فلاح کے پانچ اصول اس سے پہلی آیتوں میں بیان فرمائے. پانچواں اصول اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہر حالت میں، اور خدا کی ذات پر ہی بھروسہ اور اعتماد رکھنا، یہ فلاح کا اصول ہے. یہ پانچواں اصول بیان فرمایا. سو اگر اس اصول پر کاربند رہیں گے ایمان والے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فیصلہ کن بات بنائے گا. فیصلہ کن بات ایک تو باطن کے لحاظ سے نور بصیرت عطا فرمائے گا، احسان کی حالت ان کے دلوں میں راسخ ہوگی، حق اور باطل کے درمیان ہر وقت امتیاز رہے گا، کبھی گڑبڑ نہیں ہوگی، اور خارجی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اشتباہ میں نہیں رہنے دے گا، ہر وقت فیصلہ کن بات سامنے آتی رہے گی. یہ تقوی کا اور پرہیزگاری کا نتیجہ ہوگا، کیونکہ مدار فلاح ہے یہ اگر ایمان والے اس کو اختیار کریں گے. دل میں بصیرت، نور احسان، ملائیالہ کے ساتھ اتصال، خزیرت القدس کی طرف توجہ، اور پھر خارجی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی امداد شامل حال ہوتی رہے گی، اور فتح اور نصرت بھی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. اس کی بیین مثال یہ غزوہ بدر ہے. اب غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسباب کامیابی کے پیدا فرما دیے، پہلی آیتوں میں بھی گزر چکا ہے کچھ اشارات، اور یہاں بھی کئی باتیں اور ہیں جو غزوہ بدر کے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہیں. پھر آگے دوسرے مسائل بھی ہوں گے جو جہاد کے سلسلے سے اور اللہ کے راستے میں لڑنے کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. اس موقع پر ایمان والوں نے بے مثال تقوی اور توکل اللہ کا ثبوت پیش کیا تھا، بے سر و سامانی بہت تھی لیکن ثابت قدم رہے اور اللہ کی ذات پر پوری طرح بھروسہ رکھا اور تقوی کی راہ کو مضبوطی سے پکڑا، سو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کن کن ذرائع سے فرمائی ہے اس کا ذکر. چنانچہ یہاں ہجرت کے واقعہ کی طرف بھی اشارہ ہے اور اس کے بعد مشرکین کی ہٹ دھرمی اور تعصب کا اللہ نے ذکر کیا ہے اور پھر ایمان والوں کو کامیابی جو عطا فرمائی ہے اس کا ذکر ہے. ارشاد ہوتا ہے دیکھو وہ بات اپنے سامنے لاؤ. اذ یم کرو بک الذین کفرو, مکر کا معنی عربی زبان کے اندر پوشیدہ اور مخفی تدبیر ہوتا ہے. ہمارے محاورے کے اندر مکر کا معنی فریب کاری ہوتا ہے, دھوکہ دہی, خدا. عربی میں یہ معنی نہیں ہوتا اس کا, اگرچہ اس کے اندر بھی داؤ پیج تو چلتا ہے لیکن لفظی معنی اس کا مخفی تدبیر ہوتا ہے, پوشیدہ تدبیر جو ظاہر میں نظر نہ آئے مطلب ہے. اور اس کا اطلاق اللہ کی ذات پر بھی ہوتا ہے, انسانوں پر بھی ہوتا ہے. مخفی تدبیر کرنا, پوشیدہ تدبیر کرنا, جس کو دوسرا نہ دیکھ سکے ایسی تدبیر پوشیدہ طریقے پر کرنا, اس کو مکر کہا جاتا ہے. ہماری زبان کا محاورہ اور ہے, مکر کا معنی یہاں فریب کاری ہوتا ہے. ہمارے محاورے میں فلان آدمی بڑا مکار ہے, یعنی بڑا فریبی ہے اور دھوکے باز ہے, یہ معنی عربی زبان میں نہیں ہوتا. بعض الفاظ بالکل عربی زبان میں اور محاورے میں استعمال ہوتے ہیں اور اردو زبان میں یا پنجابی زبان میں اور محاورے میں استعمال ہوتے ہیں. فرمایا اس بات کو دھیان میں لاؤ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جبکہ کافر لوگ آپ کے بارے میں مخفی تدبیر کر رہے تھے اور مشورے کر رہے تھے. ان کے مشورے میں یہ تین باتیں وہاں چل رہی تھی, یہ تین باتیں آئی اور ان میں پھر ایک بات پر انہوں نے اتفاق کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا مشرکین نے کہ دن بدن ان کو ترقی ہو رہی ہے, ان کے ساتھی بڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کوئی فیصلہ کن بات کرنی چاہیے ان کے خلاف. ویسے تو ہر وقت ایذا پہنچاتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے رفقا کو. مکے کے اندر ہر وقت مشرکین ایذا پہنچاتے تھے, تکلیف دیتے تھے, بعض کو ناحق قتل بھی کیا اور خصوصاً ضعیف طبقے پر بہت زیادہ مظالم ڈھاتے تھے. تو دن بدن جب ترقی دیکھی تو اب پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ فیصلہ کن بات کرنی چاہیے کوئی ان کے بارے میں. تو مشرکین نے مشورہ کیا, مشورے کے لیے دار الندوہ ایک مکان تھا, یہ قصی بن کلاب کا مکان تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں پیچھے آتے ہیں. قصی بن کلاب بڑے آدمی گزرے تھے پہلے, اس نے ایک مکان بنایا تھا اور یہ مکان پھر مشورے کے لیے وقف تھا کہ اس مکان میں کوئی اہم بات ہو تو اس میں بیٹھ کر مشورہ کرتے تھے یہ سب سرداران مکہ اس قصی بن کلاب کے مکان میں, اسی کام کے لیے وقف تھا. اور یہ ان کے لیے ایسا تھا جیسا اسمبلی ہال ہوتا, اس کے اندر جب بھی کوئی بات اہم طے کرتے تھے اسی کے اندر سب مل کر مشورہ کرتے تھے. اس کو دار الندوہ کہتے تھے, ندوہ مجلس, مشورے کا گھر. وہ خاص مکان تھا, اسی کام کے لیے وہ وقف تھا. کوئی اہم بات